Gra za jedyne 19,89 za kilogram. To się nazywa zrobić zakupy. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota 9 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec przesłuchania Cezarego R., ojca oskarżonego o porwanie żony i córki w Białymstoku. Nadal przepytywany jest mężczyzna, który miał mu pomagać. 12 punktów. Ma Europejska Deklaracja Programowa PiSu. Co w niej zapisano, o tym mówiono dzisiaj na konwencji partii. Nie żyją himalaiści poszukiwani na Nanga Parbat. Potwierdzono, że to ich ciała odnaleziono z pomocą dronów. Po blisko 5 godzinach przesłuchano Cezarego R., podejrzewanego o porwanie żony i córki w Białymstoku. 36-letni mężczyzna odpowie za pozbawienie ich wolności. Do winy się nie przyznał. Jego relacja jest zgodna z tym, co prokuratura zdążyła ustalić na podstawie innych dowodów, poza jednym kluczowym aspektem, czyli kwestią dobrowolności wyjazdu jego żony wraz z nim. Podejrzany twierdzi, że żona dobrowolnie wsiadła z nim do samochodu i dobrowolnie podróżowała z nim po województwie podlaskim. Natomiast zgromadzony przez nas materiał dowodowy wskazuje, że było zgoła przeciwnie. Stąd też tego rodzaju wyjaśnienia w ocenie prokuratora nie zasługują na uznanie ich za wiarygodne. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Białymstoku, prokurator Łukasz Janyst. Śledczy nie przedstawili Cezaremu R. drugiego zarzutu, tak zwanego uprowadzenia rodzicielskiego. Ten wątek nadal będzie badany. Jednoznaczne przesądzenie wymaga zgromadzenia poświadczonych za zgodność dokumentów, przede wszystkim wyroków, postanowień sądów dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi. Tam pojawia się również wątek w wyjaśnieniach podejrzanego, jakoby tą kwestią miały zajmować się sądy niemieckie. Stąd też to wszystko będzie musiało być zgromadzone i dopiero wtedy prokurator będzie mógł rzetelnie i na spokojnie, już bez tej presji czasu, która teraz jest, zapoznać się z tym, ocenić i decydować, czy odpowiada to znamionom przestępstwa z artykułu 211 Kodeksu Karnego. A w prokuraturze trwa przesłuchanie drugiego z zatrzymanych mężczyzn. Na razie nie wiadomo, czy śledczy będą przesłuchiwać 3-letnią dziewczynkę. Swoją europejską deklarację programową pokazuje Prawo i Sprawiedliwość. Partia miała dzisiaj swoją regionalną konwencję wyborczą w Jasionce pod Rzeszowem. Europejską deklarację programową, czyli w skrócie 12-punktowy program ugrupowania, z jakim idzie ono na majowe eurowybory, prezentował szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba. Jak mówił, pierwszy punkt to powrót do wartości, które głosili twórcy Unii, a które miały być fundamentem rozwoju europejskiej wspólnoty. Po drugie, drodzy Państwo, obronimy prawo rodziców do wychowania ich dzieci. Po trzecie, będziemy aktywnie zabiegać na forum Unii Europejskiej o interesy polskich rolników. Po czwarte, wynegocjujemy korzystny dla Polski nowy budżet Unii Europejskiej. Po piąte, będziemy bronić równego traktowania polskich firm na europejskim rynku. Mowa była jeszcze o dalszym zabieganiu o bezpieczeństwo i ochronę granic europejskich, dołożeniu starań dla zapewnienia Polsce i Europie bezpieczeństwa energetycznego, walce o to, aby konsumenci w całej Europie byli równo traktowani i mieli dostęp do produktów tej samej jakości. PiS chce też zabiegać o likwidację podwójnych standardów w traktowaniu unijnych państw, a także dążyć do tego, aby polityka klimatyczna Europy uwzględniała polskie interesy. Himalaiści poszukiwani na Nanga Parbat nie żyją. Daniele Nardiego i Toma Ballarda zidentyfikował zespół, który miał zdjęcia z dronów. Ich ciała znaleziono na wysokości prawie 6000 metrów. Z 42-letnim Włochem i 30-letnim Brytyjczykiem nie było kontaktu od 24 lutego. Obaj wyruszyli, żeby wytyczyć nową trasę na Nanga Parbat. Pod względem wypadków śmiertelnych, a było ich ponad 80, ten masyw w Himalajach Zachodnich zajmuje niechlubne drugie miejsce. Przed nim jest K2, jedyny niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. W styczniu zeszłego roku na Nanga Parbat został polski himalaista Tomasz Mackiewicz. Kolejna manifestacja żółtych kamizelek w Paryżu i 10 zatrzymanych osób. Poza tym manifestacje były spokojne. Według francuskiego MSW protestowało około 7000 osób. Na polach elizejskich policja użyła gazu łzawiącego, żeby powstrzymać najbardziej agresywnych demonstrantów. Podobnie zareagowała policja w Nantes. Protesty były też w innych miastach. W Bordeaux w pochodzie można było zobaczyć flagi związanej z partią komunistyczną centrali związkowej CGT. Blokowano ruch na pierwszym terminalu lotniska Roissy Charles de Gaulle, protestując przeciwko projektom prywatyzacji paryskich lotnisk. Manifestacje miały miejsce w różnych rejonach Francji, w tym w największych poza stolicą miastach jak Lyon, Marsylia, Lille czy Montpellier. O ile pierwsza z akcji protestacyjnych w listopadzie była skierowana przeciwko planom podwyżek cen paliw, o tyle teraz żądania demonstrantów dotyczą różnych spraw, podwyżek Wieżą Eiffla domagano się wprowadzenia kroków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Żądano zrównania praw kobiet, obniżenia podatków, zmniejszenia nierówności społecznych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport i Adam Malecki. Piłkarska Ekstraklasa na początek. Trwa 25. kolejka. W Gdyni Arka podejmuje Legię Warszawa. Jest 0-0. W zakończonych już meczach Krakowia pokonała 2-1 Zagłębie Sosnowiec, a strzelecki pokaz zaprezentowała Wisła Kraków. Biała Gwiazda pokonała w Kielcach 6-2 Koronę. Jedną z bramek strzelił Jakub Błaszczykowski. 6 goli, nie tracąc żadnego, wbił swoim rywalom także Bayern Monachium. Bawarczycy pokonali Wolfsburg, a 2 gole strzelił Robert Lewandowski, który stał się najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi. Zebrał 197 goli. We włoskiej Serie A Chievo z Mariuszem Stępińskim w składzie gra z Milanem. W barwach Rossoneri, w ataku oczywiście Krzysztof Piątek. Milan prowadzi 1-0, gol Lucasa Billi. W Anglii wygrana Manchester City 3-1 z Watfordem, a w Hiszpanii Barcelona pokonała 3-1 Rayo Vallecano. Wiemy już, kto zagra w wielkim finale Pucharu Polski Siatkarek. Do Chemika Police dołączył deweloper Skyres z Rzeszów. Rzeszowianki wygrały z ŁKS-em 3-1. Mecz finałowy jutro o 14.45. W sportach motorowych rozpoczął się sezon motocyklowych Mistrzostw Świata. Kwalifikacje w MotoGP przed Grand Prix Kataru wygrał Hiszpan Maverick Vinales. Zasłużył na pole position, przyznał Adam Baciak, dziennikarz Polsatu Sport. Kwalifikacje zdecydowanie należało do Vinalesa. To tempo, które narzucił sobie sam, on te kwalifikacje przejechał sam, nie czekając na nikogo, pokazały, że jest dzisiaj bardzo pewny siebie, a kiedy był taki pewny siebie i 2 lata temu stanął tutaj na pole position, po prostu wyścig wygrał. Drugie miejsce zajął Włoch Andrea Dovizioso, a trzeci Hiszpan Marc Marquez. Pierwszy wyścig sezonu jutro o 18. W samochodowych Mistrzostwach Świata jadą w trzeciej rundzie w rajdzie Meksyku. Na prowadzeniu po 12 OS-ach jest Francuz Ozie. Ma 19 sekund przewagi nad Walijczykiem Evansem i 41 sekund nad Estończykiem Tanakiem. Jeszcze informacja z Marrakeszu, gdzie odbywają się zawody Grand Prix w judo. Startujący w kategorii do 81 kg Damian Szwarnowiecki zajął trzecie miejsce. 25-latek w rankingu kwalifikacji olimpijskich jest 26, a to oznacza, że jak na razie ma awans na igrzyska w Tokio. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W nocy dużo chmur, miejscami opady deszczu, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Na termometrach od 1 do 4 stopni. Jutro też dużo chmur, a deszcz może popadać w całym kraju, a na Pomorzu, Warmii i Mazurach spadnie deszcz ze śniegiem. Na termometrach będzie od 4 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ten pan z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczył. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Pani Krysiu? A wie pani Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowy album Pawła Kukiza. Kukiz i Perverados. Wyspa Zielona. jak wiesz, choć pada deszcz, ty chcesz, ty mnie chcesz. Dalej, szybciej, masz przecież mnie. Osobista. The truth is, it was hate at first sight. Staring down the barrel of a man with no real opinions, but with charm oozing from every pore. Just watch him glide across the floor. Does he turn left? Will he turn right? Checks himself in the mirror at least 1,000 times a day. It's where truth collides with fiction. He stands before me, the last remaining gin king of England. Fearless, ruthless, cheerless, clueless, but looking like $1,000,000. The emperor has got new clothes. Socially inept, some say rude, aloof, devoid of any real truth. He lives in a world of self-doubt, self-pity, self-loathing, self-harm. The voices inside his head are playing Chinese whispers as all around him play hide-and-seek. But don't ask him to put a smile on their face or to cheer up. Don't tell him it might never happen, because you know what? It probably already did. Maybe show him some understanding. Give him time. Let him breathe. Let him live. Yeah. The emperor has got new clothes. world ended yesterday. Today is just an action replay. And hell is wherever heaven is not. So here I stand, the well-informed optimist who refuses to turn on, tune in, and drop out. I refuse to lose control. I refuse to let it wash all over me. I refuse to succumb to what your vision of happy should look like, because it certainly doesn't look like you. And when the sign says stop, that's when I'll go, like a clean, mean, medicated fighting machine, who's all dressed up and ready to disco. The emperor has got new clothes. No i dało się jeszcze raz special, z czego się bardzo cieszymy. Przez chwilę wydawało się, że na klawiszach gra Ray Manzarek. Panowie z Tworzywa pytali o tę płytę, bo słyszeli, że wspaniała, a ja to potwierdziłem. A przed chwilą dostałem piękny prezent i bardzo się nie tylko ucieszyłem, ale nawet wzruszyłem, bo jeszcze nigdy płyta winylowa nie została podpisana w ten sposób. Ludwa ją napisała po prostu wielkim, drukowanym, ale piękną czcionką, skrojonym pismem Piotr. Bardzo dziękuję. Oh, it seems hard to believe it's still you. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, yes, wherever I stutter, end up with you. And I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I go out and pretend it's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could change, 'cause it's all been said. I wish I could end this sick little game I play. Wherever I go, and it's with you. And if I ever forget, there's one to talk about you. And whatever they say, whatever you do, my love will remain exactly the same for you. It's right till the end. It's just me and you, hand in hand. it's just me and you. And I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, guess wherever I'd start, I'd end up with you. Yes, wherever I start, I'd end up with you. Yes, wherever I start, I'd end up with you.

Linval Goldin, born 1951, Mendes, St. Catherine, Jamaica. The year was 1954, you know. Sir Winston Churchill shouted across the Western Islands. He said, come, help us rebuild this country, devastated by war. And so anyway, my father set sail upon the Windrush, bound for a new life. My father was a tailor by trade, and so this could be the possibility of all possibilities. But no, there is no cloth to stitch. Instead, you know what? He find work in a steel foundry, pouring hot metal day and night, day and night. And even worse, you know what I mean? Him trying to find a room to rent. This was becoming a nightmare for him. Him knocking door after door after door. But the sign in the window keeps saying the same thing. No dogs, no Irish, no blacks. Welcome to England. I'm not here to teach you, I'm not here to preach to you, I just want to reach out and say. Time move on. In 1964, my father showed across to Jamaica. Son, him said, come join me. So I set sail on a ship called the Askena. When I reached Southampton on a cold winter's night, while I was freezing, I wanted to tell the captain to just take me back to Jamaica. But no, I was here to stay. So my father sent me to a school, Linden Road School in Gloucester. I remember the first playtime. A boy shot across to me, oi, you black bastard, come here. I said, what? He said, come here, you black bastard. I still couldn't believe it. I says, what? Are you talking to me? Are you talking to me? Why, welcome to England. I'm not here to teach you. I'm not here to preach to you. I just want to reach out. I move again. The land of the free, the home of the brave, the United States of America. And there I was, just walking along in the sun, minding my own business. Such a beautiful day, man. When I remember I had to buy a watch for my sister's birthday. But why eventually I found this store. As I walked through the door, in the store shouted at me, what are you doing here, you goddamn nigga? I said, I'm just trying to buy a watch for my sister. When she heard my accent, she said, oh, you're not from here, you're not one of them. One of them, I said, you mean me being black? Well, ma'am, let me tell you something, right? I am black. Is that all you see? The color of my skin? In England, they call me a black bastard. In America, they call you a goddamn nigger. Why, welcome to my world. But I'm not here to teach you. I'm not here to preach to you. I just want to reach out and say, black lives matter. A tak naprawdę nową płytę The Specials Encore najlepiej zagrać i posłuchać od początku do końca po prostu. No i super, orkiestra Dina Eliota z nagraniami, z płyty z nagraniami wczesnej, fascynującej elektroniki też się nam jeszcze zmieściła. Teraz wersja numer X utworu, który kiedyś obrabialiśmy w tonacji trójki. Utwór zespołu, który bardzo dobrze znamy. Dream. It is not dying. It is not dying. Lay down all thoughts, surrender to the void. It is shining. Wow. To jeden z ważniejszych argumentów dla wszystkich, którzy uważają, że płyta Revolver grupy The Beatles była bardziej przełomowa od Peppera. Najbardziej zakręcony utwór nagrano jako pierwszy. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą listę osobistą. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Na zakończenie inna, bo koncertowa wersja klasycznego utworu, klasycznej kompozycji Donovana, Season of the Witch. Graliśmy kiedyś to właśnie z płyty Super Session Ola Coopera i Mike'a Bloomfielda. Jest też wersja koncertowa nagrana w słynnej hali Fillmore East. I nią się pożegnamy. Do usłyszenia.